vine dor de la mândra, vine dor de la mândra, ha-ha. Așa bate de fierbinte, să stau în loc, m-aș aprinde. Femeie rea, ne vorbește dragostea mă.